wetenschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijf, taal staat. Frits Spit. Veel dank, Mieke en Peter. Goedemorgen. Het straatbeeld wordt mede ingekleurd door het aantal affiches dat er te zien is. Meestal onthoud ik niet wat erop staat. Ik neem het waar en vergeet het weer. Maar deze week zag ik toch een die ik nog steeds kan nalezen op mijn netvlies. Er stonden de woorden Grand Opening op. Het aardige van deze combinatie is dat de talen Engels en Nederlands hand in hand gaan. Je zou zelfs kunnen verdedigen dat het Frans en het Nederlands een verbond hebben gesloten. Hoe dan ook, wonderlijk. Want waarom zegt het bedrijf niet gewoon grote opening? Dat is het verschil tussen grand en groot. Ik voel het wel aan wat de adverteerder wil. Hij wil benadrukken dat het hier niet zomaar over een opening gaat. Het wordt een hele grote opening. Een opening met grandeur. Grand, zoals gebruikt wordt in grande dame. Welk bedrijf? Ik zou het niet meer weten. Mijn ogen bleven hangen op dat grande opening. Welkom in de taalstaat. Ik was beroofd op weg naar huis. Heb ze ook nog maar mijn pinpas meegegeven. Telefoon vast in mijn hand. Kom ik diezelfde jongens tegen. Voor ik het wist was mijn mobiel ook verdwenen. Weet je wat het is? Het doet me niet zoveel. Mijn pakken zijn op maat gemaakt. De voering van fluweel. Ik heb geld genoeg. Er is niets aan de hand. Wat het kost, ik krijg altijd wat ik wil. Geld in overvloed en ik zet alles op de bank. Iedereen weet dat ik zo min mogelijk deel. Misschien heb ik wel geld te veel. Het maakt niet uit waar ik parkeer. Boetes boeien me niet meer. Heb ze ook nog maar wat extra voor je gegeven. Rijd ik met mijn nieuwe pak binnen een week weer in de gracht. Maar gelukkig is mijn jasje droog gebleven. Weet je wat het is? Het boeit me niet zoveel. Ik heb nog 10 auto's en een oprijlaan. Privéjet met een landingsbaan en woon in een kasteel. Ik heb geld genoeg, er is niets aan de hand. Wat het kost, ik krijg altijd wat ik wil. Geld in overvloed, nog meer dan de koning van het land. Iedereen weet dat ik zo min mogelijk deel. Maar dit had niemand kunnen weten, het kwam meer dan onverwacht. De koersen dalen sneller dan mijn auto in de gracht. Het is met me gedaan, alles is in rook. Gebrand. En iedereen weet dat ik nog steeds niks deel. Oh, oh, oh, nee, ik deel nog steeds niks, want je weet niks, want ik heb niks meer te delen, van alles is afgebrand. Goed liedje, Raoul Michel van zijn EP die op 24 februari wordt gepresenteerd in het Patronaat in Haarlem. Daar is hij ook geboren, heeft in bands gespeeld, maar zijn ambitie is dit, singer-songwriter. En dat kan hij. Geld genoeg, zo heet zijn single. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Met daarop zitten aan elkaar. Goed, met daarop Paul Ventrop over zijn filosofische woordenboek. Laurens Joens over de taalschat het Cornelis Vreeswijk-gala. PG Kroeger in de Digitaalstaat. Mirjam Pieters, lerares Nederlands en haar dagboek. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal. Franka Treur over haar boek Regieaanwijzingen voor de Liefde. René Appel over de TNA van Peter van der Meers. Het opvallendste taalnieuws van deze week. Het is bijna een soort nationale hobby. Speuren in kranten en advertenties naar opvallende taalfouten, verschrijvingen en dubbelzinnige betekenissen. De site Taalfoutjes met een V verzamelt al deze grappige taaluitingen en presenteert jaarlijks een top 10. Op Radio 2 werd afgelopen woensdag de top 3 bekendgemaakt. Nummer 3 is, ik wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om een broertje of zusje te laten maken bij de schoolfotograaf. Nummer 2. Aantal deelnemers avondvierdaagse loopt achteruit. Mooi. En de nummer 1, het taalfoutje van het jaar. De vegetarische slager ligt vanaf nu in de diepvries op de slagerijafdeling. Ja, ook in de top 10 een supermarkt die geile suiker in de aanbieding deed in plaats van geleisuiker. En stiekem vinden wij deze krantenkop misschien wel het allerleukst. Je enkel laten afzetten bij Schiphol gaat straks geld kosten. Een klein maar interessant relletje tussen de rekkelijke en de precieze rond een hertaling van couperus. Over hertalingen kunnen de emoties behoorlijk hoog oplopen. En dat gebeurde deze week rond Van oude mensen de dingen die voorbij gaan van Louis Couperus, waaraan Michel van Dijk werkt. Volkskrant-columnist Sylvia Witteman ging er in haar column, zaterdagse bijdrage, vorige week, danig op los. Ze schrijft over de hertaling. Het was alsof de Sixtijnse kapel was beschilderd door Dick Bruna of James Bond gespeeld werd door Gerard Joling. Niet echt vleiend dus, en dat kwam Witteman op haar beurt weer op kritiek te staan van onder meer hoogleraar Nederlands Mark van Oostendorp. Hij verwijt Witteman dat ze niets doet om haar eigen zoon Couperus te laten lezen, maar het wel nodig vindt om iemand die tenminste wat probeert belachelijk te maken. Het onderwerp van deze felle woordenwisseling, hertaalster Michel van Dijk, blijft er zelf nuchter onder. Ik snap dat er mensen zijn die vinden dat je niet aan Couperus mag komen omdat zijn stijl zo eigen is. Maar ik kijk er toch met een andere blik naar. Misschien ook wat meer vanuit het onderwijs bekeken. Je hebt nou eenmaal mensen die vinden dat literatuur moeilijk en elitair hoort te zijn. Voor mij mag literatuur moeilijk zijn, maar dat betekent niet dat je het niet eerst toegankelijk mag maken voor anderen. Van Dijk legt momenteel de laatste hand aan de hertaling van oude mensen, de dingen die voorbij gaan, die dit najaar verschijnt. Juist het werk van Couperus is enorm de moeite waard om te hertalen, vindt ze. Ik wil echt dat jonge mensen, maar trouwens niet alleen jonge mensen, maar dat ook volwassenen dit boek ontdekken en zien dat Couperus hele spannende verhalen schrijft. Dat hij heel goed menselijke psychologie doorheeft. En dat je gewoon meegesleept wordt door zo'n verhaal. En de taal staat dat op dit moment wel in de weg. Maar liefst 4 miljoen Nederlanders zagen afgelopen zondag de eerste uitzending van het tweede seizoen van De Luizenmoeder. Het leek er even op dat er een nieuw woord werd geïntroduceerd. En ik kan er vandaag even geen curlingouders bij hebben. Wat voor ouders? Curlingouders. Ouders die alle obstakels voor een opgroeiende kroost uit de weg willen ruimen. Denk je dat mama haar bezempje thuis laat dit jaar? Curlingouders, ik vind het buitengewoon grappig als ik het hoor. Het leek een onbekend woord, maar het blijkt al 2 jaar in de dikke vandalen te staan. In 2008 kwam het voor het eerst voor in de Nederlandse krant. Het woord komt uit het Deens, waar het in 1999 geïntroduceerd werd. Het kind van curlingouders wordt trouwens, u raadt het al, een curlingkind genoemd. Dat staat overigens nog niet in de dikke vandalen. Ajax speelde afgelopen woensdag goed, maar verloor toch van Real Madrid. Het werd dus net geen historische avond. En de liefhebbers zullen verder ook niet zo bezig zijn geweest met de historie van het voetbal. En toch is die interessant. 2 historici zochten voor hun boek Hoe voetbal verscheen in Nederland uit wanneer het woord voetbal voor het eerst gebruikt werd. Ze ontdekten in een privéarchief een brief uit 1881. Daarin schrijft Anna Catharina van Lennep aan haar broer Sam: ik denk dat die woensdag koude vatten met het voetbalspelen in het land naast Bos en Van Hoven. Volgens de auteurs is er tot nu toe geen ouder Nederlands document gevonden waarin het woord voetbal voorkomt. Paul Hane was donderdag te zien als dominee Gremdaad in De Wereld Draait Door. In haar rol van Margreet Dolman krijgt ze een plaatsje in de dikke vandalen met de term mens en gevoelens. Mens en gevoelens, dat was een blad wat ik ooit heb opgericht. En dat was een cultureel humoristisch tijdschrift. Ik heb het opgericht in 1988. Toen is het ook voor het eerst verschenen. Het is ook wel fijn als je het opricht en het verschijnt ook. En meteen, dat is heel grappig, toen het blad in de winkel lag en mensen thuis hadden, iedereen voelde: hier hebben we behoefte aan. Kies voor vrijheid. Kies voor mens en gevoelens. Hoofdredacteur Ton den Boon, straks weer te horen, vertelde op Radio 5 dat mens en gevoelens wordt toegevoegd aan het woordenboek. Volgens hem is de term een begrip geworden omdat het een tweede leven is gaan leiden en daarmee een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse taal levert. Ieder is zijn eigen broer is het thema van de 20e Jan Hanlo Essayprijs. De zin komt uit het verzamelde werk van Hanlo met ook al zo'n prachtige titel. Een echt zo groot als een voetbal is geen echt. Schrijvers die raad weten met het onderwerp Ieder is zijn eigen broer worden opgeroepen om voor 1 maart een niet eerder gepubliceerd essay in te sturen en daarmee kans te maken op een geldprijs en publicatie in de Groene Amsterdammer. Meer informatie is te vinden op janhanlo-essayprijs.nl. De taal in de zaterdagkranten. Lentelicht valt op de zaterdagkranten en dat geeft de taal een extra glans. En op die taal heeft Lennart van Dijk gelet. Dag Lennart, wat ben je tegengekomen? Nou, in Trouw zag ik een stuk over de grenzen van de taal. De taal verandert en daarmee ook de betekenis die we geven aan bepaalde woorden. De inmiddels overleden denker des vaderlands René Gude wordt aangehaald. Hij zei dat de taal van de economie zijn invloed uitbreidt naar ons dagelijks leven. En ook steeds meer bepaalt hoe we denken over de openbare ruimte en de politiek. Behalve aan woorden als flexibel kun je denken aan woorden als doel, missie, visie, strategie, autonoom, vitaal, inclusief, autoriteit, harmonie, succes, polder, integer, autonoom, respect, integriteit, betrokkenheid, afrekenen en verantwoorden. En nog onder de andere. Het Financieel Dagblad doet 6 mythes over technologie uit de doeken. Mythe 3 is: scrummen, agile werken en staand vergaderen is een must. Veel bedrijven hebben tegenwoordig een scrumruimte die vaak wat weg heeft van een isoleercel. Daarin worden met het team daily stand-ups gehouden om te sprinten. En dat sprinten is een nieuw product opleveren. Kort, krachtig en lekker snel. Maar het resultaat is dat de consument een beta-versie, lees halfbakken product, krijgt voorgeschoteld, of een product dat ineens niet meer wordt ondersteund. In het maandblad Onze Taal, dat gisteren verscheen, een mooi verhaal over de taal van de Elfstedentocht, maar ook een artikel van Ton den Boon. We kennen de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen natuurlijk van het woord van de week, straks weer. En in Onze Taal maakt hij duidelijk waarom een woord wel of niet wordt opgenomen in het woordenboek. Sommige mensen zien het als een sport om een woord daarin opgenomen te krijgen. Bijvoorbeeld Ronald Plasterk. Het is hem gelukt met het woord ietsisme. De Nederlandse kampeerclub ook, met het woord camperen. Dat is kamperen met een camper. Maar dat geldt niet voor woorden als krimigrant. Dat is een criminele immigrant. Ergertainment, dat is ergerniswekkend entertainment. En vacantaseren, dat is fantaseren over de vakantie. Ik geloof dat ik nu de kop van mijn verhaal heb. Dat schrijft Volkskrant Magazine-redacteur Eva Hoeken. Zij interviewde comedian Soenders El Amadi. Als interviewer hoop je op een mooie, pakkende uitspraak waarvan je dan een uitnodigende kop kunt maken. De kop werd: u mag Soenders ronde reet kussen. En de quote van Soenders, waar Eva Hoeken op doelde, luidde als volgt: vroeger schaamde ik me voor alles. Voor mijn lage stem, voor mijn vrouwelijke rondingen, voor mijn rare Arabische naam, voor alles. Nu denk ik, nee. Als jij een probleem hebt met mijn dikke kont, mag je hem zoenen. En als je niet uitkijkt, laat ik nog een scheet ook. We gaan beginnen. Goed, zin 14. Opdracht 1. Ding, pingpong in de pingpongbal. Je krijgt deze les 2 teksten. Weet je hoe je de persoonsvorm vindt? Schrijf een dagboek over een week uit uw leven als leraar Nederlands. U wordt van harte uitgenodigd om het met ons te delen in de Taalstaat. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Straks hoort u Mirjam Pieters. Paul Frentrop is op vele terreinen actief geweest. Op dat van de journalistiek bijvoorbeeld. Hij schreef voor het Financiële Dagblad en voor NRC. Maar ook in het bankwezen heeft hij geacteerd. In de academische wereld. Hij was hoogleraar Corporate Governance op Nijenrode. En in de politiek. Hij sloot zich in 2016 aan bij de partij van Thierry Baudet. Forum voor Democratie. Hij is er zelfs even voorzitter van geweest. Frentrop is ook schrijver. Zo schreef hij in 2007 een biografie over uitgever Pierre Vinken. Tegen het idealisme, zo heette die biografie. En hij presenteert vanmiddag zijn nieuwste boek, een filosofisch woordenboek voor Nederland, voor reden vatbaar. Dag Paul Frentrop. Goedemorgen. Van harte welkom. Voor u liggen 3 kussens met daarop de gezichten van Simon Carmichelt, Louis Couperus en Anne Frank. Welk kussen past het beste bij u? Anne Frank in ieder geval niet. Niet omdat ik heb het boek nooit gelezen, moet ik zeggen. Maar mijn zoon, toen hij een jaar 14 was, die moest verplicht het dagboek van Anne Frank lezen op school. Ja. En die vond dat zo verschrikkelijk. Ja. En toen dacht ik van ja, je moet ook jongens van 14 moet je geen dagboeken van meisjes van 14 laten lezen. Dat is bijna sadistisch. En het is in ieder geval niet een manier om de interesse in de literatuur aan te wakkeren. Maar waarom vond hij het zo verschrikkelijk? Ja, een meisjesverhaal. Want als je jongens van 14, die zijn niet geïnteresseerd in de gevoelens van meisjes. Maar ook wat ze heeft meegemaakt en wat ze beschreef. Ja, u heeft het zelf niet gelezen, maar dat moet toch ook indruk op hebben gemaakt, of niet? Daar heb ik verder niet met hem over gehad. Nee, hij zei van het is een meisjesboek. Het is een curieuze reactie, ja. En dus u kiest niet Anne Frank? En wat kiest u wel? Niet om mijn zoon een plezier te doen. En het wordt natuurlijk Couperus. En waarom natuurlijk? Omdat zo ik iets ben, ben ik een Haagenees. Dat is Couperus. Nou, dat ben ik ook. Ik kom ook uit Den Haag. En ik hoorde 2 weken geleden hier zo Tom Lanoy ook. Die koos ook voor Couperus. En die zei ja, vanwege de Berg van Licht. Ja. En dat was voor mij was dat ook een van de eerste boeken die grote indruk op mij maakte. En niet zozeer omdat Lanoy zei, omdat het pornografisch is. Maar het is zo'n mooie beschrijving van de klassieke cultuur. En ik zat in die tijd op school en dan moest ik vertalen Caesar 10 regels tegelijk over de oorlog in Gallië. Nou, dat is veel minder inspirerend dan zo'n boek van Couperus. Prachtige beschrijving. Ja, en dan leer je meer van de klassieke de manier van denken. Ja. Ja. Bent u een lezer van fictie of is het toch vaak een ander soort boeken die u leest? Ja, veruit de meeste non-fictie. Ik heb zelden dat ik fictie lees. Maar... Ja, en heeft u daar een verklaring voor? Waarom u daar niet naar Nou, ik ben gewoon te druk met het lezen. Ik zit gewoon vol. En speelt als u een boek leest de taal erbij een rol? Beoordeelt u ook een boek op de taal? Kan de taal u tegenhouden? Het kan nog zo interessant zijn, maar als het niet goed geschreven is, dan leg ik het terzijde. Ja, zeker. Ik vind dat de auteur die moet de lezer ter wille zijn. En die moet hem ook amuseren. Die moet met de taal spelen en iets moois doen. En als het boek slecht geschreven is, dan alleen als het moet. Als je het moet lezen, dan worstel je er doorheen. Maar dat doe je niet. Ga niet voor je plezier een slecht geschreven boek lezen. Nee. Ondanks dat misschien de gedachtenwereld of datgene wat de schrijver wil beweren heel interessant is. Ja, maar ik denk bijna dat de gedachtenwereld van iemand die niet goed kan schrijven ook niet interessant is. Nee, is dat zo? Ik zou niet iemand kunnen bedenken, want ik zeg van ja, die heeft hele interessante ideeën, maar... Hij kan het niet goed opschrijven. Nee. Dus meestal hoort dus iemand die goed kan denken, kan ook goed schrijven. Ik denk het wel, ja. Duitse filosofen bijvoorbeeld, onleesbaar altijd. Behalve Nietzsche. Ik denk ook omdat ze geen heldere gedachten kunnen hebben. Dus kunnen ze ook niet iets moois formuleren. Ja. Waar let u zelf op als u stukken schrijft? Ik probeer dat natuurlijk wel te doen. Ik ben als journalist begonnen en dan heb je sowieso wat discipline om makkelijk leesbaar te schrijven. Ja, wat is makkelijk leesbaar? Wat verstaat u daaronder? Hoe krijgt u dat voor elkaar? Ik denk een beetje afwisseling in je structuren die je gebruikt. Dus iedereen denkt natuurlijk, je moet korte zinnen doen om het makkelijk leesbaar te maken. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Je moet gewoon een beetje afwisselen, korte en lange zinnen. Basis. En het hangt ook erg af van de woorden die je kiest. En ik denk dat het leuk is om niet de standaard woorden te kiezen, maar een beetje toch te spelen met woorden die niet iedere dag gebruikt worden. Ja, toch origineel te zijn, zodat het blijft hangen ook bij de lezer. Laten we naar uw boek gaan. Dat heet Voor Reden Vatbaar, filosofisch woordenboek voor Nederland. U heeft zich gebaseerd op een uitgave van Voltaire uit de 18e eeuw. Wat was dat voor een uitgave? Nou, Voltaire, dat is over mensen die goed kunnen schrijven gesproken. Dat is iemand die toen een boekje schreef wat nog steeds heel goed leesbaar is. Terwijl zeg maar, bijna geen boeken uit die tijd meer leesbaar zijn. 1764. En hij noemde het een filosofisch woordenboek. En het was dus ook op alfabet werden verschillende onderwerpen besproken. Maar het had niet zoveel met filosofie te maken. Het was meer een manier van hem om kritiek te leveren op dingen waar je toen de tijd, godsdienst, maar ook politiek, waar je geen kritiek op mocht leveren. Je had natuurlijk de censuur, je kon nog makkelijk veroordeeld worden. Ja, maar is uw boek ook min of meer te lezen als een kritiek op de samenleving? En heeft u ook het alfabet gebruikt om, laten we zeggen, in het voetspoor van Voltaire te treden? Ja, dat kun je wel zeggen. Ik heb Voltaire zijn truc toegepast. Heeft u overgenomen? Maatschappij, waar veel minder streng verboden is om dingen te zeggen. Er is geen censuur meer? Sorry? Er is geen censuur meer natuurlijk. Geen officiële censuur, maar er is natuurlijk wel de toenemende verstikkende deken van de politieke correctheid. Die maakt dat je heel veel dingen niet of moeilijk of omvloerst moet zeggen. Ja, maar dat doet u niet in dit boek. U bent niet omvloerst, heb ik begrepen, inmiddels na het lezen van uw boek. Nee, ik hoop het niet. Nee. Zullen we een paar lemma's doornemen, een paar begrippen die u bespreekt in dit boek? Bijvoorbeeld een hele korte. Fundamentalisme is minachting. Wat bedoelt u? Ja, fundamentalisme, daar zijn natuurlijk hele studies aan gewijd. Wat is het nou? Ik heb er ook over nagedacht en volgens mij de kern van fundamentalistisch denken is dat je iemand anders niet zijn gedachten niet serieus neemt. Dat je ook zelfs niet eens begint die serieus te nemen, dat je gewoon weigert om iets van die ander tot je te nemen. En wat is dat uiteindelijk? Dat is uiteindelijk minachting. Zo overtuigd van je eigen gelijk dat je de ander niet meer wil horen. Ja, niet meer wil luisteren naar wat hij zegt. Ja. Het filosofisch woordenboek is, ik gaf het al een beetje aan, het is geen neutraal woordenboek. Leren we u ook een beetje kennen als we door dit woordenboek bladeren? Ik denk het wel. Ik heb meer geschreven. Daar heb ik vroeger bij dingen die ik schreef hield ik mezelf altijd echt buiten de spotlights. Om het maar eens even in niet mooi Nederlands te zeggen. Maar hier heb ik ook wat van mijn eigen ervaringen en mijn eigen jeugd heb ik opgeschreven. Ja. Want ik denk dat het helpt. Want ik word 65 binnenkort. En toen ik opgroeide, toen zag de wereld er toch een beetje anders uit dan in USA. Was Nederland ook een beetje anders dan nu. Het was het onderwerp als diversiteit bijvoorbeeld. Ja, in mijn jeugd had je alleen maar wat dan nu heet witte mensen. Er waren geen andere mensen. Vond u dat prettiger? Nou ja, nee, het was niet een keuze. Het was, zo was het gewoon, ja. De eerste zwarte man die ik Donald Jones op televisie. Ja. Die was bij Pipo. Nou, dat was een neger. Dat was nogal wat, zeg, in die tijd. Dat viel op. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Dat heeft hij gezongen. Hartstikke leuk. Zeker. We duiken verder in uw boek. We zijn bij het lemma nationalisme. Ik heb daar een kleine alinea, want het is een vrij groot. Groot verhaal wat u heeft geschreven. Kleine alinea uitgelicht. Zou u dat willen voorlezen? Ja, dat is goed. Nou, over nationalisme. In grote lijnen zijn er twee verschillende opvattingen over nationalisme. De bureaucratische en de culturele. De bureaucratie zegt, een natie dat is een gebied met grenzen, met mensen die daar wonen en een regering die daarover gaat. De hele wereld is geografisch opgedeeld in landen, die naties zijn. De plek waar je woont, die bepaalt zowel je postcode als je nationaliteit. De andere benadering, de culturele benadering, die ziet de natie als een groep mensen die zich ervan bewust zijn geworden dat zij bepaalde eigenschappen delen die het waard zijn om te verdedigen. Volgens Renan is dit de combinatie van een gezamenlijk bezit van herinneringen en het verlangen om samen verder te investeren in die erfenis. Ja. Welke benadering heeft uw voorkeur? Die bureaucratische of die culturele? Nou, in de praktijk zijn ze natuurlijk allebei noodzakelijk. Maar wat ik hier heb, ik heb het opgeschreven omdat ik denk dat een groot probleem vandaag de dag bij veel mensen, dat is dat ze niet goed weten hoe je moet nadenken over nationalisme. Je hebt bijvoorbeeld de vraag, wat is nou de Nederlandse cultuur? Wat maakt ons nou tot Nederlander? En mensen vinden dat moeilijk en dan wordt er een beetje lachend weggedaan van, ja, ik geloof dat Maxima er ook wel eens iets over gezegd heeft, als ze toen op is aangevallen. En ik vind het interessant om te denken, ja, wat maakt ons, ik ben Nederlander, ik ben geboren Nederlander, wat maakt mij nou tot Nederlander? Wat is dat nou? Wat is dat nationalisme nou? En ik zeg niet van, je moet of deze manier kijken of die manier kijken, maar ik vind wel, je moet erover nadenken. Het is een belangrijk iets. En dat zijn twee aspecten die daar een belangrijke rol bij spelen, die bureaucratische en die culturele benadering. Ja. Ja. Filosofie zelf, zou u dat willen voorlezen? Gaat over leven en dood, zo begint het. Ja, de filosofie gaat over leven en dood. En wie filosoof wil zijn, die hoeft slechts het volgende voor ogen te houden. En dat is van Voltaire. Een filosoof, dat is iemand die de wijsheid lief heeft. Dat wil zeggen, de waarheid. volgende is van Diderot. Wat de filosoof onderscheidt van andere mensen is: hij gelooft niet zonder bewijs, hij berust niet in verkeerde ideeën en hij weet precies de grens te trekken tussen wat zeker, waarschijnlijk en twijfelachtig is. Een andere daarover, dat is van Lichtenberg, die zegt: ik geloof pas iets als ik het door mijn verstand heb laten gaan. Zoals ik ook altijd eerst kauw voordat ik iets doorslik. Vind ik mooi. Gaat u door. Ja, en nou, Confucius: weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is de ware kennis. Dat is uit China komt dat tot ons. Maar goed, de wetenschap die levert ons kennis, de filosofie die levert ons wijsheid. En hoe je moet leven, dat weten we al lang. Dat heeft Seneca al opgeschreven. Die zegt: je fouten die moeten eerder sterven dan jij. Ja. Wat, als u een rangschikking zou mogen maken, wat vindt u dan belangrijker? De filosofie of de wetenschap? Ja, ik denk dat de twee niet los van elkaar staan. Kijk, wetenschap, dat is. Die houdt zich bezig met de materie, met de dingen die bestaan. Mm-hmm. En filosofie die gaat wat verder. Die denkt over alles na. Dat is ook over dingen die niet bestaan. Ja. Ook over filosofie. Bent u meer een filosoof dan een wetenschapper? Ik probeer allebei te zijn. Ik heb grote bewondering voor de wetenschap, want die brengt ons verder. En ik heb liefde voor de wijsheid, filosofie. Ja. Is dit boek een fundament voor een samenleving waarin mensen leven die over het leven nadenken? Hoopt u dat? Ja, ik weet niet of het fundament is voor zoiets, maar ik hoop een bijdrage te geven aan mensen die het leuk vinden om na te denken, om een beetje structuur in dat denken aan te brengen. Dat helpt, dan kom je verder. Voor reden vatbaar, een filosofisch woordenboek voor Nederland, Paf Gentrop. Zeer bedankt voor uw komst. Met mijn vrienden en met gelijkgestemden. Ik heb gymnasium gedaan en dat deed ik goed. En een beroep gekozen dat er echt toe doet. Ik had advocaat kunnen worden, kunnen gaan voor het geld. Ik noem mezelf geen held, maar als cabaretier draag je echt iets bij aan onze maatschappij. De correspondent, dat is mijn bijbel. En de Groene Amsterdammer lees ik tijdens mijn ontbijt. Die gaan tenminste verder dan de waan van de dag. Weet ik meteen weer wat ik in mijn bubbel zeggen mag. Bubbel, bubbel, lekker in mijn bubbel. Bubbel, bubbel, lekker in mijn bubbel. Bubbel, bubbel, lekker in mijn bubbel. Bubbel, bubbel, lekker in mijn bubbel. Vroeger kwam ik ook nog wel eens buiten mijn bubbel, maar daar was het ongezellig. Ja, daar was het veel te hard. Ik las een keer de Telegraaf, alleen maar rechts gelul. En van de chocoladeletters ging mijn IQ omlaag. En u zit natuurlijk ook in onze bubbel. Daar heeft u dit lied voor opgezet. Om alleen maar te horen wat u toch al lang al vond. Ja, dames en heren. Bubbel correct cabaret. Als ik een zwart persoon op straat zie, zeg ik bij voorbaat sorry. Sorry voor de slavernij, sorry voor mijn white privilege. Blank of zwart, je weet niet wat je zeggen mag. Dus praat ik in de kleuren van de regenboogvlag. Bubbel, bubbel, lekker in mijn bubbel. Bubbel, bubbel, lekker in mijn bubbel. Bubbel, bubbel, lekker in mijn bubbel. Refugees are welcome here. Het liefst hoog opgeleid. En liever niet gelovig. Voor onze veiligheid. Tenzij het echt niet anders kan. Liever niet in Amsterdam. Want het is bij ons al druk met die toeristen op de fiets. Onze bubbel is te wit. Maar aan ons ligt dat niet. Wij zijn super tolerant. En tegen Zwarte Piet. En tegen PVV'ers. De bio-industrie. De legbatterij. Ben jij ook zo open-minded? Kom erbij. Want zonder bubbel. Zonder bubbel. Want zonder bubbel. Zonder bubbel. Want zonder bubbel. Zonder bubbel. Zonder bubbel, zonder bubbel, zonder bubbel, zonder bubbel, zonder bubbel. Bubbel, lekker in mijn bubbel. Bubbel, bubbel, lekker in mijn bubbel. Bubbel, bubbel, lekker in mijn bubbel. Bubbel, bubbel, lekker in mijn bubbel. Ja, erg leuk. Van het album De Liedjes van Matrushka. Vrolijke muzikaal cabaret, scherpe satirische teksten. Niet zonder ironie ook dit lied Bubbel. Dag meneer Raap uit Veldhoven, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, we zitten even in onze. Wat een leuke bubbel. Ja, we zitten nu even in de vergeetwoordenbubbel, als u het niet erg vindt. Welk vergeetwoord heeft u onder uw hoede genomen? Blieken. En wat betekent dat? Nou, eigenlijk heimelijk kijken in tegenstelling met openlijk kijken. Aha. Dus iets bedekt observeren en door te doen of men naar iets anders kijkt. Vind je het een mooi woord? Ik kan misschien beter een voorbeeld geven. Ja, doet u maar. En dat is nou ja, op het strand of op een ligweide. En te doen of men recht vooruit kijkt naar het water. Hè? Ja. Of in een boek leest. Ja. En dan alleen met je hoofd, maar toch met de ogen zijwaarts om het vrouwelijke schoon in de omgeving in zich op te nemen. Ik voelde al zoiets aankomen. Meneer Raap uit Veldhoven, hartelijk dank. Pas goed op het woord. Vergeetwoorden worden beoordeeld door Nelleke Noordervliet, beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Taalstaat @kro-ncrv.nl. De taalschatten van de Taalstaat. Een ode aan Cornelis Vreeswijk. De taalschatten van de Taalstaat. Het is 12 december 2012. In de stad Schouwburg van Velzen vindt een wel heel bijzonder Cornelis Vreeswijk gala plaats. De Nederlands-Zweedse zanger, die is gestorven in 1987, is ook dan nog steeds niet vergeten. Dat blijkt ook wel die avond. Een keur van artiesten vertolken zijn liedjes. En van die avond zijn opnamen gemaakt, er is gefilmd. En nu pas vanmiddag, wordt dat alles gepresenteerd. 7 jaar later. Dag zanger-gitarist Laurens Joensen. Goedemiddag. Goedemorgen. Je was de grote animator en artistiek leider van dat gala. Neem ons mee terug naar die avond in Velzen. Wat kun je zeggen over de sfeer? De sfeer die was echt heel fantastisch. Er was inderdaad een keur aan artiesten. We eerden de geweldige liederen van Cornelis Vreeswijk. En alle artiesten die er waren, die sommige mensen kenden Vreeswijk nog niet, maar toen ik ze confronteerde met het mooie werk van ze, werden ze allemaal enthousiast. Dus je had de zoon van Cornelis Vreeswijk, die kwam helemaal uit Zweden, Jack Vreeswijk. Je had Maarten van Roosendaal, je had Fernando Lamarillas, je had Velofsky. En iedereen was een soort van heel erg enthousiast en had heel erg veel zin om dat prachtige werk te vertolken. Ja, en ik heb dat hele album gehoord, het klinkt ook werkelijk fantastisch. Wat is jouw band met Cornelis Vreeswijk? Ik ben zelf half Scandinavisch. Mijn vader die komt uit de Faroe-eilanden. Mijn moeder uit Zeeuws-Vlaanderen, maar die was daar op vakantie en die werden verliefd. En toen mijn moeder daar op de Faroe-eilanden was, toen was mijn vader toevallig voor een klein toertje op de Faroe van Cornelis Vreeswijk, de tourmanager van Vreeswijk. Ja. En zelfs op een avondje heeft Cornelis geprobeerd mijn moeder te versieren, maar die was al met mijn vader. Dus toen zei mijn vader, you can have any girl in the room, except that one. That one is mine. Ja. En toen moest hij heel erg lachen. Heeft hij de volgende dag Veronica voor erop gedragen. Dat is opgedragen aan jouw moeder? Ja. Ja, ja. Want hij vond het ook heel leuk dat hij in Den Verre een Nederlandse dame ontmoette met wie die Nederlands kon praten. Ja. Dus ja. Ja, Cornelis Vreeswijk, Nederland. Maar hij heeft natuurlijk in Zweden ook verschrikkelijk veel gezongen. Ja. Is er nog een verschil tussen de liedjes die hij in het Zweeds heeft gezongen en in het Nederlands? Is dat een, leren we dan een ander soort Cornelis Vreeswijk kennen, of is het gewoon dezelfde man? Nou, ik denk dat de meeste mensen Cornelis Vreeswijk hier kennen van leuke, lichte liedjes zoals De Nozem en De Non en De Haan en De Hen. Dat zijn de meeste Nederlanders die denken gelijk aan De Nozem en De Non. Maar als je in Zweden gaat kijken, en ik ben daar echt ingedoken, want ik versta ook wel redelijk Zweeds. En onze bassist is ook een Zweed, Henrik Holm. En die helpt me ook altijd met wijzen op geweldige liederen uit het Zweeds. Ja, en als je dan naar zijn Zweedse werk gaat kijken, dat is enorm politiek geëngageerd. Dat is, het heeft een soort van Bob Dylan rebelsheid. Het heeft een beetje de poëzie van Leonard Cohen. Het grijpt terug naar het verleden. Er is ook wel een soort Vreeswijk taal. Hè? Als ik denk alleen al aan het woord zoete lief dat hij veel gebruikt, of boezem. Nou ja, net als dat deed Tom Waits ook. Hij had een soort van bijvoorbeeld literaire alter ego's. Echt super interessant. Dus hij had zeg maar verschillende literaire personen die steeds terugkwamen. Een soort van personages. De zoete lief, de pijpendraaier. Precies. Ja, dus hij had een soort van heel literair bouwwerk, zeg maar. Ja, ja. Ja. We gaan naar die avond, Laurens. We zullen een paar liedjes doornemen. Jij zingt ook. Linnea, wat wil je horen? Een lied van de zuidenwind. Gedichten als rijpend koren. Muziek die vanzelf begint. Nou heb ik wel 2 gitaren. En daar brom ik zo'n beetje bij. Maar vind je dat wel genoeg, Linnea? En hou je nog wel van mij? Waarom kan deze tekst van niemand anders zijn dan van Cornelis Vreeswijk? Ja, er zit toch die lonesome Scandinavische sound in. De Zweden spelen heel erg met donker en licht. Soms noemen ze het ook als manisch-depressieve sferen. Ja, het gaat van echt van licht naar duister. Je hebt lange, donkere winters. En die kleuren, dat donker en licht, komen terug in die liedjes. Want het gaat hier om een verloren liefde. Hè? Want dat is wel een bekend thema voor Cornelis Vreeswijk. Ja, zeker verloren liefde. Maar ook zeg maar muzikaal inhoudelijk hoor je een soort van uitgestrekte vlakte van sneeuw en ijs. En opvlammende hoop en dan weer diep verdriet. In die muziek in Zweden, bijvoorbeeld in de Zweedse volksmuziek, komen heel vaak majeur en mineur tegelijk voor. Dus vrolijk en verdrietig tegelijk. Dat is heel bijzonder. Veronica, Veronica, vergeef hem alles maar. Val zuchtend in zijn armen, maak los je lange haar. Slaap naast hem op zijn kussen, totdat je wakker wordt. In de morgen. Ja. Dat gaat over Veronica. Dus blijkbaar geïnspireerd door jouw moeder, Cornelis Vreeswijk. Ja, wat ik ook wel mooi vind in dit lied. Veronica is iedere avond alleen, want hij is er vandoor. Ja. En dan zegt hij toch aan het eind: vergeet dat nou allemaal. Laat hem rustig bij je komen slapen. En geniet van de liefde, eigenlijk. Ja, want niemand is perfect, hè? Nee, nee. Ja. Het geeft ook wel een soort beeld van hem als troubadour. Als... Ja, het was natuurlijk een wilde rock and roller, maar het was tegelijk ook een zeer liefdevolle vader. Ik heb Jack ontmoet en hij is dol op zijn vader. Dus hij had beide kanten. Nu wil ik een kus, zegt Cecilia Lind. Pas op. Gezongen door Velofsky. Echt, echt schitterend. Spannend verhaal. Meisje heet Cecilia Lind. En hoe heet de man in dit verhaal? Frederik Alkarre. Ja. En in haar naam klinkt echt al onschuld door. Meisje van 16. Cecilia Lind. Dat Cecilia is ook een van die personages ongeript. Die steeds terugkeert in zijn liederen. Je hebt Linnea is een van zijn personages, Cecilia. Door heel veel verschillende liederen komt dat steeds terug. Het zijn soort leidmotieven door zijn hele repertoire heen. Maar ook het contrast tussen de oudere man en de jongere man. Dat zegt ook wel iets over Vreeswijk, of niet? Dat, misschien wou hij zeggen dat liefde in alle vormen, ongeacht leeftijd, kan voorkomen. Ja, en dat hij dat goedkeurt, dat hij dat oké vindt. Nou ja, het is als je het hele lied hoort, het is ontzettend teder. Er zit niks smerigs aan. Nee, het is schitterend. Sterker nog, Cecilia wil een kus. Ja, precies. En ze is pas 16. Gooi twijgen op mijn sprei. Laat mijn naakste wereld komen. Geen angst had ik, geen droom. En mijn moeder was niet bij. Diep in de bittere schachten woont men, bevreesd van machten. De kou breekt mijn verzet, leg twijgen in mijn bed. Leg twijgen in mijn bed. Maarten van Roosendaal, die echt excelleert die avond. Twijgen op mijn bed, aan het eind zingt hij twijgen op mijn graf. Hij zegt, nu ben ik er van af. Leed Vreeswijk ook aan het leven? Ik denk dat hij juist een soort van onverwoestbaar optimisme had. Hij ging juist maar door. Hij raakte af en toe in de gevangenis. Hij had het probleem met de belastingen. Maar hij ging maar door. Het was een soort van productieve komeet die door alles heen beukte. Ja. Ook weer wat je hier hoort is oude Zweedse volk. Is echt een oud Zweeds volklied. Dus hij was een soort van antenne die open stond. En die nam gewoon alles, zoog alles in zich op. Oude Zweedse folk, Braziliaans, blues. Alles. Ja. Goed, nou, Laurens Joensen, het is een geweldig taalschat. Ja. Vanmiddag wordt hij gepresenteerd na zeven jaar na de opname. Dat houdt Cornelis Vreeswijk levend en terecht. Dank voor je komst, CD. Ja, en de DVD die is van Murk Jaap van der Schaaf. Die is er ook bij. Thuishaven Samba, zo heet het Cornelis Vreeswijk Gala van 12 december 2012. Mag ik nog even zeggen dat u hem kan bestellen op www.cornelisvreeswijk.nl? Dat is gezegd bij deze. Dank u. Ja, okay. Roemde me haar teddybeer. Het was niet om te harden. Ze lachten me daarmee vriendelijk toe. Ik ging zo wat afwarden. Dingen had ze nauwelijks talent voor, maar ze noemde mij haar teddybeer en daar werd ik haast impotent door. Omdat ik seksueel was, dan riep ze stevast, houd toch op, en dat het haar te veel was. Nee, de ware liefde was het niet, dat begon ik te begrijpen. Ik mocht haar nauwelijks kussen, en ik mocht haar niet meer knijpen. Teddybeer, eerst gaan we ons verloven. Gedraag je dus als gentleman, wil je me dat beloven? De raadselen van het leven wilde ik haar gaan leren. Maar als ik het over liefde had, had zij het over beren. Zo gauw ik het maar proberen om mijn liefdesgloed te stillen. Dan zei zij stoute teddybeer, hou op of ik ga gillen. Diep in horen. Ze leefde niet van achteren en nauwelijks van voren. Het laatste wat ik hoorde was dat ik geen echte heer was en dat ik niet een tijger, maar een echte teddybeer was. Maarten van Roosendaal tijdens het Cornelis Vreeswijk Gala op 12 december 2012. Teddy Beer zong hij, geschreven door Cornelis Vreeswijk. En helaas, Maarten van Roosendaal is ook niet meer onder ons. Hij overleed in 2013. Inwoner van vandaag is Pieter Gerrit Kroeger, historicus en schrijver over de politieke geschiedenis, met name die van het CDA, en samen met Jaap Jansen, maker van de podcast Betrouwbare Bronnen. PG Kroeger, goedemorgen, zeggen PG, hè? Ja hoor. Ja. Het ging deze week natuurlijk veel over de Churchill-lezing van premier Rutte. De premier deelde zelf een stuk van de tekst over Europese samenwerking. En jij reageerde erop met de tweet: vaasje vasthouden op zijn Europees. Rutte's metafoor voor het vaasje gaat dus ook op voor zijn toespraak. Ja, die metafoor ging over, zeg maar, de kwetsbaarheid van Nederland en eigenlijk ook de manier waarop wij, zeg maar, als poldernatie altijd proberen de zaak bij elkaar te houden. Dat komt natuurlijk uit diepe eeuwen terug, zelfs uit de Romeinse tijd, maar zeker ook uit de middeleeuwen, met die waterschappen, de dijken, hè, beurzen open, dijken dicht. Dus dat vaasje verzuipen. Dus dat vaasje, dat vind jij een hele goede metafoor? Ik vond dat vaasje, ik vond dat echt mooi gevonden. Als een soort alternatieve formulering voor de polder en de kwetsbaarheid van zo'n klein land met heel veel mensen in die wilde natuur, die stormen, de vloedgolven. Dat is heel diepe Nederlandse beelden. En eigenlijk, zijn verhaal over Europa was ook, ja, de wereld om Europa is ruw, is wild geworden. We hebben rare types die aan de macht in grote naties waarvan we dachten dat het vrienden waren. Hij zei ook eigenlijk Europa first, hè? Het was Mark Rutte als de kleinzoon van Charles de Gaulle. Als de kleinzoon van Charles de Gaulle? Ja. Verklaar je nou? Nou, de Europese leiders van dit moment zijn allemaal Gaullisten aan het worden. De Gaulle zei: wij als Europese naties moeten ons eigen lot in eigen hand nemen. De Gaulle zei: ik bouw dus mijn eigen atoombom met mijn eigen raketten. En die kunnen zowel in Londen landen als in Moskou als in Washington. Heel opvallend. Gewiefter, heerlijk toch, die Duitse taal. Dat twitterde je naar aanleiding van een interview dat de Süddeutsche Zeitung had met Rutte. Wir müssen gewiefter werden, citeert de krant. En wat is gewiefter? Gewieft, ach ja, die Duitse taal. De taal staat, mag het ook even over het Duits. Want zeker. Het is zo'n prachtige taal. Gewieft is een woord dat hebben wij in Nederland niet. Het betekent dus handig, het betekent soepel, maar het betekent ook een beetje verneukeratief. Het is een beetje een gewiekst. Ja, maar gewiekst? Nog ietsje negatiever, maar ook wel weer een beetje aantrekkelijk. Beetje een soort slim soort handigheid. Dat zit er ook allemaal een beetje in. Dat zit ook wel even het Nederlands verdedigen tegenover het Duits, maar gewiekst en gewieft zou is uit. Je zou het als vertaling kunnen gebruiken, maar ja, het heeft ook net. Het heeft ook door die KST. Nee, gewieft, dat heeft ook nog iets. Een beetje zoet, handig, maar je weet, ik word belazerd. Ja, lees je veel in het Duits? Ik ben in Duitsland gek. En de Duitse taal, Duitse letterkunde, Duitse geschiedenis. En welke schrijvers dan bijvoorbeeld? Natuurlijk helemaal bovenaan de grootste schrijver van de 20e eeuw, natuurlijk Franz Kafka. En meteen daarna natuurlijk Thomas Mann. Ja. En Thomas Manns werk is natuurlijk, dat is een universum. De Toverberg. Ja, en wat niet dokter Faustus. Zijn ongelofelijke dagboeken. Wat is het, 15.000 pagina's. Ja. Om de pagina heeft hij weer tandpijn en buikpijn en ditjes en maar datjes. Dat sla je dan hoger aan dan de Nederlandse literatuur, begrijp ik? Ja. Helaas voor Nederland. Opfokkende taal over de terechte woede van gewone mensen over het morele geweld van Macron en Rutte. Is dit wanhoop of een bewuste grensoverschrijding naar het soort taal van Machiel de Graaf, CS? Die zei: ik zal u najagen, hè? Dat zei hij. Verschrikkelijke zin vond ik dat. Je reageerde. En u bent van mij dan. Ja, ik vond het. Dat was echt maffiataal. Heftig, ja. Dat is maffiataal, dat is Scarface. Ja, ja. Dat is ook de normstelling van dit soort lieden. Dat is Scarface. SP-voorzitter Ron Meijer, die had een gesprek met Edouard Louis, schrijver van onder andere Ze hebben mijn vader vermoord, over de terechte woede van gewone mensen over het morele geweld van Macron en Rutte op hun levens. Wat maakt dat opfokkend? Dit is ophitsende taal. Je mag als Ron Meijer met La France Insoumise Macron een afschuwelijke liberaal vinden. Je mag Mark Rutte een afschuwelijke liberaal vinden. Maar hen betichten van dat ze geweld als politiek bedrijven en dat gewone mensen, wat natuurlijk een walgelijke, denigrerende term eigenlijk is, daar dus dan als het ware tegen in opstand moeten komen, dat is antidemocratisch en is levensgevaarlijk, want taal zijn gedachten, zijn daden, zoals de Talmud ons zegt. Ja. Wat betekent moreel geweld? Weet u het? Ik weet het niet. Het is geweld. Het is gewoon geweld. Het is geweld. Ja. Dit is dus in feite je politieke meningsverschil als het ware verheffen tot het is gewelddadigheid van hun kant. En dus hoef ik geen argumenten meer te hebben. Ik kan alleen maar en dan dus slachtoffergedrag ook gaan vertonen. En ik kan dus dat soort taal gaan gebruiken. Zou je dan kunnen zeggen dat de taal van de SP opschuift naar de taal van de PVV? Nou ja, we zien in Duitsland natuurlijk die beweging van mevrouw Sarah Wagenknecht van Die Linke, de echtgenote van Oscar Lafontaine, die natuurlijk openlijk de AfD-kiezers als ook mensen die niet begrepen worden en die dan misschien wel niet helemaal een goede analyse maken, maar toch eigenlijk er ook bij horen. En dat soort dingen zie je bij de SP ook. In de Volkskrant stond woensdag een fragment uit het dagboek van Victor Klemperer, dat ook op Twitter werd gedeeld. Je schreef daarbij: lees die dagboeken van Victor Klemperer. Ik ken geen betere, meer gedetailleerde en ontzagwekkender bron voor inzicht in het dagelijks leven, denken en blijven hopen onder het naziregime dan die schitterend geschreven dagelijkse aantekeningen. Wie was Victor Klemperer? Victor Klemperer was een Joodse intellectueel, was hoogleraar in Dresden aan de Technische Universiteit in Romaanse talen. Heel interessant is dat een technische universiteit, een hoogleraar, ja, die alles weet van Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal. Dat zegt ook iets over de breedte van die Duitse universiteiten, ook in die tijd. Hij was de neef, geloof ik, van de grote dirigent Otto Klemperer, die heel oud is geworden en tot zijn dood bleef dirigeren. Op een bepaald moment had hij al een heleboel herseninfarcten gehad en dan kon hij alleen nog met één vinger. Maar dat orkest dat speelde toch Beethoven zoals hij dat wilde. Nou, zo'n familie. En deze man werd in 1933, toen Hitler aan de macht kwam, natuurlijk uit zijn ambt gezet als hoogleraar. En heeft als door een wonder de hele nazi-tijd overleefd. Ongeveer de dag voordat hij dan echt gedeporteerd zou worden, was het bombardement op Dresden. En toen heeft zijn vrouw, toen ze als door een wonder uit de kelder kwamen waar ze in verborgen hadden gezeten tegen de bommen, heeft ze dus zijn jodenster van zijn jas gerukt, want dan liep je gewoon mee nog over straat. Ja. En deze man was natuurlijk een literair type, en die heeft dus een dagboek bijgehouden van wat hij hoorde op straat, in winkels, wat de kranten schreven, en ook over het taalgebruik van de nazi's. Hoe de nazi's dus de Duitse taal, die prachtige Duitse taal, als het ware misbruikten, verminkt om dus de ideeën hebben van mensen als het ware te beïnvloeden met taal. Dus hij luistert altijd zeer precies naar de toespraken van Goebbels en dergelijke. Lees die dagboeken. Bril, dat is je advies, PG Kroegen. Kom je weer gauw terug naar de Heel taal. Graag. Goed, hartelijk dank. Fijn dat je er was. Tot zover het eerste uur. Tot zometeen. NTO Radio 1. Dokter Kelder en Kool. Zijn we niet een beetje kleinzerig? Ja, maar Jot, sommige dingen zijn ook gewoon verouderd. Oh. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Eigenlijk moeten die ouders opgevoed worden. Daar zit dus het probleem. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Voor hoeveel tijd eigenlijk kinderen achter een beeldscherm moeten zitten? Professor, is het niet een beetje oude lullenpraat dit? Dokter Kelder en Kool. Wordt er nog geslagen of is dat uit? Op NTO Radio 1. Als je echt gaat opvoeden is het veel werk. Zometeen van 1 tot 2. Het nieuws van Nalleke. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. Denk. Nog groter. Zie je hem rijden? Mini, Mini, Mini, Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heldere teksten voor uw organisatie? Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Fanny, Suze, Mies, Jacoba, Artje, Annie, Juliana, Aletta, Ian. Ze deden iets of voor het eerst of het best.